السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. تكندليا ندرس الكتاب جيتو الأصول الثلاثة التكنديك الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Katika wiki iliyopita katika yale ambayo tunazungumza tumechukua sharhu kubwa sana. Kwa hiyo nikapendelea tufundishe sana matni ili tuweze kumaliza hii risala, tuone kama tutachukua nyingine. Iwe kama mwaka jana ile maana tawahut tumesoma siku mbili peke yake kwa imemalizika. Kwa leo insha Allah tajitahidi ni zungumzie sana kwenye hii matni bila kuleta sharhu nyingi kwa sababu ya kuokoa muda. Tayyib. Wiki iliyopita kama tulivyotangulia muallifu rahimahullah katika yale aliyazungumza akasema i'lam rahimakallah. Tambua Allah subhanahu wa ta'ala akurehemu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ni lazima kwetu sisi kusoma masail manne. Na yote haya tumezungumzia wiki iliyopita kwa urefu. Al-ula, masala ya kwanza akayataja akasema al-ilmu. Katika ilmu tukasoma yale ambayo tumeyasoma, na ilmu ambayo nakusudiwa hapa ni ilmu shar'i. Ni elimu ya dini. Wa huwa ma'rifatullah. Nayo ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallama, na kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wa sallama. Wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla, na kuitambua dini ya Uislam kwa dalili. Tayyib. Athaniya, katika masala ya pili tumezungumzia kwa urefu, lakini niza kubaki utapita tu, hakuna kuleta sharhu ndefu inshallah. Athaniya, masala ya pili al-Imam Mujaddid rahimahullah akasema al-amalu bihi. Baada ya mtu kusoma sasa, ameshaelimika, ameshamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ameshamtambua mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ameshatambua dini ya Uislamu kwa dalili, jambo la kufuatia ni mtu al-amalu bihi, atumikie ile elimu ambayo kaisoma, atumikie elimu ambayo kaisoma. Lakini leo kuna baadhi ya watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa elimu, lakini elimu ile hawaitumikii, elimu ile hawaitumikii. Na cha kushangaza zaidi ni pale mtu ambapo anaanza darsa. Kuna mtu ambaye anaanza darsa siku ya kwanza kwa sababu amemtangazia patakuwa darsa la mtu fulani. Watu wakaja tu ya kwanza ili wamfahamu ni nani anayetoa kaja msikiti. Anapokuja darsa ya pili anakuta watu watatu wanne, siku ya tatu arejei. Wale watatu ambao wako msikitini wamekuja kusoma, wapi hiyo elimu? Wapi wale? Wapi hiyo elimu? Watu watatu wawili wasome, wenyewe kielimika na wenyewe kishokuta watafundisha wengine. Kwa ni mtu ile elimu ambayo ameipata aisome. Na kila siku tunaswali, kila siku, kila sala, kila raka tunasoma suratul Fatiha, na ndani yake kuna dua tunaisoma kila siku. Ihdina siratal mustaqim. Tunamuomba Allah atuongoze katika njia iliyonyoka. Sirat walladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao Allah amewaneemesha. Wanawazoni wakasema alladhina an'ama Allahu alayhim, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. Humul ladhina akhadhu al-ilma wal 'amala as-salih, ni wale ambao wamesoma na elimu ile wakaitumikia. Ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. Kila siku tunamuomba Allah atuweke miongoni mwao. Kisha katika hiyo sura tunasema ghairil maghdubi alaihim, tunamuomba Allah atutoe katika njia ya wale ambao wamekasirikiwa. Wanawazunguka wakasema al maghdubi alaihim, wale ambao wamekasirikiwa na Allah. Humul ladhina akhadhu al ilma wa taraku al amala, ni wale ambao wamechukua elimu wakaacha matendo. Mtu amesoma akaelimika, ni yeye na elimu yake, yeye ni kupita huku, kupita huku, miasasa Kwa sababu kuna mtu ambaye anaanza kufundisha mpaka wewe na muasasa. Unajua hiyo siku dini ni dili bwana. Tutafute muasasa fulani ili na sisi tutumike tujulikane. Kuna mtu anaweza kufanya dawa mpaka anze muasasa na akianza dawa kidogo kidogo tu. Na bwana vipi nyinyi mnasumia warabuni huko hakuna Mwarabu hakuna wafadhili kana kwamba wafadhili warabuni wanatembea wanaandikwa hapa. Mtu anaweza kaanza kusoma warabuni miaka yote mpaka kamaliza miaka 10 cha unaka mfadhili. Kwa hiyo sio ni bahati ya yule eti ndio ya kwako wewe la. Nenda usome kwa ajili ya kuelimika na kwenda kutoa jamii yako katika ujinga. Ndio lengo likubwa. Sasa wale ambao wamekasirikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wale ambao wamepewa elimu kisha elimu ile wakuifanyia kazi. Wenyewe wakabaki na elimu zao. Mtu anaweza kanisa akaanzisha darasa siku mbili msikitini, siku ya tatu muone. Yuko wapi? Yuko busy na mambo ya miasasa. Na huu ni mtihani mkubwa. Kisha kila siku tunaomba dua tunasema wala dhalin, tunamuomba Allah tuepu asituweke miongoni mwa wale ambao waliopotea. Wakasema wanawazoni adhallun waliopotea humul ladhina tarakul ilma au humul ladhina tarakul ilma wa akhadhu al-amala. Ni wale ambao wameiacha elimu wakachukua kazi kama jamaatu tabligh. Wenye wanapenda sana kufikisha lakini hawapendi kusoma. Chunguzeni matabligh. Mtu anapoanzisha darasa msikitini hawezi akakaa. Hawezi. Akiona mtu amesimama mfano vitabu utasema yeye ni adui wa vitabu shekhi. Tena akianza tu bismillah yeye huyo anaenda. Lakini yeye anataka kikaa hapa na zile hadithi zake za fadhailul a'mal za ambao kuelewa mwenyewe sijui anasoma kisha mwisho anamalizia tumeelewa inshallah. Yeye mwenyewe kuelewa. Imam tupe dua, imam ana ukimweza huyo atasumielewa. Au umesoma tu. Kwa watu wapende kusoma. Wale watu ambao wamechukua matendo wakaacha elimu. Hawa ni wale ambao wamepotea, wamechukua matendo na wakawa wamefanya nini wakaacha elimu. Kwa masala ya pili baada ya kusoma ni mtu kutumikia ile elimu aliyosoma. Jambo la tatu ad-da'watu ilayhi kuilingania. Lazima ulinganie. Jambo lolote lile ambalo tunaona katika dini liko vibaya lazima ulinganie watu. Watu wanapokuja na itikadi mbovu katika Uislamu lazima itikadi ile uibainishe kwa watu iliyokuwa sawa. Mfano wa masala ambayo yapo leo ya adhabu za kaburini. Lau watu wangelifundisha akida ipasavyo misikitini, watu wasingesumbuliwa na jambo hilo. Ama masala ya wengine wamekuja leo wanajiita Qur'aniyun. Japokuwa hilo jina wajalijipa wao hapa Burundi, lakini wapo watu ambao wanakuambia sisi hatutaki Qur'an, hatutaki hadithi za mtume. Sisi ni watu wa Qur'ani tu. Kila ambacho kiko ndani ya Qur'ani tunakifuata. Ama kutuletea hadithi, hadithi imeandikwa na damu bwana. Kuna watu wako hivyo. Wakakuja na itikadi za kufanya nini? Za kuwazuia watu wasisikilize hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hizi zote itikadi mbovu, lingania kwazo. Uzitoe, utoe ujinga kwa watu. Na wale watu ambao wanakuja na itikadi hizo muwaradi tena kwa majina yao. Ili watu wajiepushe nao. Mtu ambaye anakuja na itikadi mbovu mradi kwa jina. Na hili wamelifanya salafu swalih akiwamo Abdullah ibn Mubarak rahimahullah katika tabi'in. Siku moja amesimama mbele ya watu akamwambia da'u haditha Amr ibn Thabit. Acheni hadithi za Amr ibn Thabit msizichukui. Li'annahu kana yashtumu salaf, kwa sababu huyo alikuwa kitukana maswahaba. Akamtahadharisha mbele za watu, acheni kuchukua hadithi za Amr ibn Thabit, kwa sababu jamaa huyu tabia yake alikuwa anawatusi maswahaba. Akamtahadharisha kwa jina. Kwa mtu ambaye anakuja na itikadi mbovu ni lazima atahadharishwe. Baada ya kunasihiwa akaendelea na ukaidi wake katika hiyo itikadi yake, ni lazima umtahadharishe tena kwa kumtaja jina, ili Waislamu wamfahamu na adresa kama unaijua, sema anaishi babara fulani namba fulani, huu bwana ni mpotovu na itikadi yake katika masala fulani ni kadha wa kadha wa kadha, ili watu watahadhari na mtu kama huyu. Kwa lazima mtu alinganie ile dini, ile elimu ambayo ameisoma. Arabia, jambo la nne, asabru ala aladha fihi, ni mtu awe na subra katika maudhi ambayo atayafuata katika da'wa. hasa unapolingania katika haki, lazima utapata maudhi, utapata maadui, kama walivyopata maadui mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi sisi? Ikiwa mitume wa Allah, mtume anakwenda Taif kuwalingania na mshekhe, mtume anakwenda kuwalingania watu wa Taif akiwa na Zaid ibn al-Haritha. Alipofika Taif, unaposoma sira ya Mtume sallam, alipolingania watu hakuna aliyemwamini kule Taif isipokuwa mtu mmoja peke yake, bali watu wa Taif wakampiga mawe mpaka kanzu yake ikaroa damu. Yuko pamoja na Zaid ibn al-Haritha, kama unaposoma watu wa sira, kijana aliyemwamini mmoja tu, Addas, alikuwa katika watu wa Nainawa, alikuwa ni mnaswara. Aliposikia maneno anayozungumza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema bila shaka maneno haya hayazungumzi isipokuwa mtume wa Allah. Mji mzima wa Taif wakamwamini mtume, mtu mmoja, baada ya kupigwa mawe. Kwa kama mitume walipigwa mawe, vipi mimi na wewe? Nabii Ibrahim mpaka katupa ndani ya moto, na wengine katika mitume ulul azm walipata mitihani mikubwa, lakini wakawa na subra katika hilo. Kwa unapolingania katika haki, unapolingania katika hii dini, tambua kuwa utapata mitihani, utapata maudhi, ni wewe kuwa na subra katika maudhi ambayo utakuyapata katika da'wa. Tayyib. والدليل قوله تعالى ندليل يا مambo maina ambayo tumeyataja alilmu walamalu bihi wad'awatu ilayhi wasabru ala aladha fihi dalil yakni qawli yak Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wal asri Allah subhanahu wa ta'ala akaapia kwa wakati na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kuapia viumbe wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala lakini mwanadamu ana haki ya kuapa isipokuwa kuapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala من حلف بغير الله فقد اشرك اتكياپا kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo anakuwa amefanya shirki lakini sio shirki kumtoa mtu katika Uislamu ni shirki ndogo mtu kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama mtu anaapa ngo nimuone mama yangu na kingine mpaka wengine anaapa kwa kirundi mpaka matusi eh anaapa matusi kwa mama yake Muislamu mzima kwa usiapi isipokuwa kwa Allah. Mtume alikuwa anakataza watu wanaapa wal Kaaba, mtu anaapa kwa al Kaaba. Wal Kaaba akasema la, msiapi wal Kaaba bali apeni wa Rabbul Kaaba, na muapa Mola wal Kaaba. Mtu aape kwa nani? Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapia kwa wakati wake. Na ameapia mengi, wan najmi idha hawa, eh? Na mengine wasamaa idhatil buruj. Allah anaapa kwa viumbe wake, ama mwanadamu aapi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah akasema innal insana la fi khusril, hakika wanadamu wako katika hasara. Illa alladhina amanu, jambo la kwanza, isipokuwa wale ambao waliamini. Illa alladhina amanu ndio alilmu, sawa, waamilu swalihati, na wakatenda mema, ndo alamalu bihi. Watawasaw bilhaqi, wakawa wanahusiana kunako haqi, ndo asabru ad'awatu ilayhi. Watawasaw bisabri, na wakawa wanahusiana kunako sabri, ndo masala nne, asabru ala aladha fihi. Kwa hiyo muallifu rahimahullah aya maneno yake imamu al-mujaddid rahimahullah hakuyatoa ndani ya kichwa chake, bali ameyatoa katika hii sura. Illa alladhina amanu ndo alilmu, wa amilu swalihati ndo alamalu bihi, wa tawasaw bilhaqi ndo ad'awatu ilayhi, wa tawasaw bisabr ndo asabru ala aladha fihi. Kwa hiyo masala manne al-imam al-mujaddid rahimahullah ameyatoa katika suratul asr. Tayyib. قال الشافعي رحمه الله امام نعم امام الشافعي رحمه الله تعالى انا اسمع لو ما انزل الله حجه على خلقي الا هذه السوره لكفتهم لو الله سبحانه وتعالى اسنجل يشوش حجه مع viumbe wake isipokuwa hii sura moja peke yake basi ingewatosha Allah asingelishusha hoja katika viumbe wake isipokuwa hii sura moja peke yake, basi sura hii ingewatosha viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال البخاري رحمه الله امام البخاري رحمه الله كذا كتابه شاكي كانديكا باب العلم قبل القول والعمل اكتاجا ملango ambao nazungumzia elimu kabla ya kuzungumza na kutenda. Kabla ya kuzungumza na kutenda lazima kwanza mtu asome. Mimi nakumbuka mimi sisemi jamaa tu tabligh bako sababu mimi sijui jamaa tu tabligh, mimi nikuwa ndani yao na msikiti wetu ulikuwa ni pale barabara ya pili Buyenzi. Kila siku baada ya sala ya Aisha tunafanya shura pale. Walikuwa kuna na kawaida yao wana kitabu kile cha fadhail al-a'mal. Wanakiweka hapa. Jinsi tumezunguka hivi tumekaa baada ya Aisha, kila mmoja anapewa kitabu asome. Anaanza yule kiongozi anasoma hadithi moja. Anampa na huyu soma. Sisi wote tunasoma ile hadithi. Kisha miongoni mwetu umoja na kabidhiwa kitabu, chukua hicho kitabu hii, kalale nacho, wewe ndio utasoma hii hadithi kesho pale msikitini. Mpaka alikuwa anafika hata wakati wanamsilimisha mtu leo. Madam anajua kusoma, ameslim leo, akahudhuria kikao leo, wakampa kile kitabu akasoma akasoma, akaelewa kusoma ile hadithi Kiswahili, wanamwambia kesho utasimama pale. Mtu ambaye kaslim leo, kesho unamwambia akasimame mbele ya Waislamu. Huyu atasoma kweli? Sasa nani na mazungumzo shehe? Basi. Kumbe kwa mshehe ni bigoe bwana. Unaona? Kwa atajikuta na yeye nisome. Yeye naanza mbele ya Waislamu jenda gani? Ah wallahi mshehe ni bin vyoroshe na mshehe. Mshehe ni bin vyoroshe. Hata usoma. Sasa na ndio maana unapoanza darasa unaondoka na kwa sababu gani? Wanajiona kama wengine wanaozuoni. Yaani wanaona ni lazima wao ndio wasikilize. Wao ndio wasikilize. Kama kuvaa kofia au matablana kwa nani kama yeye wapi? Na kuvaa kofia huyu wapi? Huyu si mwenzetu huyu kabisa huyu. Naam. Si mwenzetu huyu. Au kilemba. Au kilemba akizungusha hivi. Fanye. Kwa Imam al-Bukhari akazungumza mlango wa elimu kabla ya kauli na matendo. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'lam, tambua, soma. Jambo la kwanza ambia i'lam, tambua, soma, annahu la ilaha ila Allah, ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Anamwamrisha fanye nini? Asome. Baada ya kusoma sasa Allah anamwambia aje, wastaghfir li dhanbika, omba istighfanya istighfar ya madhambi yako. Hii kufanya istighfar ni matendo. Kwa hiyo kabla ya kufanya istighfar yenyewe akamwambia kwanza asome. Unaona? Kwa hiyo alimwambia asome, jambo la kwanza. Baada ya kusoma fanya istighfari ya madhambi yako, kuonyesha kuwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ya kutenda Allah alimwambia kwanza fanya nini? Soma. Ndio maana katika wakati mtume anapewa utume, jambo la kwanza aliambiwa aje? Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Jambo la kwanza akwambia tingo iblig, nenda ufikishe. La, jambo la kwanza iqra, soma. Azili zoshuka zingine baada ya hapo ndo ya ayyul mudaththir kum fa anzir, simama ukaone viumbe. Baada kufanya nini? Baada kuambiwa asome. Kwa mtu hawezi hata akalingania bila elimu, lazima kwanza aanze kusoma kama alivyofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza laambiwa iqra, soma. Baada hiyo siku 40 zilizopita ndo Allah kamwambia ya ayyul mudaththir kum fa anzir, simama ukaone. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah fabada bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Kwa hiyo akaanzia elimu kabla ya kauli na kutenda. Kabla ya kauli na kutenda. Kwa hiyo ni masala ya kwanza au sehemu ya kwanza ya kitabu, masala manne. yameishia hapa. Sawa? Tumeelewa? Tayyib. قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. مؤلف رحمه الله قسم اعلم تambua رحمك الله قتل فزغمزه ni vizuri unapomfundisha mtu muombe dua unapokuwa unamfundisha mtoto au mtu mwingine wa kabla kumfundisha mwombe kwanza dua, Allah akupe fahamu, Allah akupe kadha kadha kadha. Usioni mtu anamfundisha kisha aelewe kaanza kumwambia ah, hicho kichwa chako hicho utasema kimejaa majivu. La, muombe dua Allah mrezeshie katika elimu. Ndio adabu za mwalimu, muombe dua yule ambaye unayemsomesha. Sawa? Kwa shekhe anasema i'lam tambua rahimaka Allah, Allah akurehemu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima, ya kuwa ni lazima kwa kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike, taallumu kusoma hadhihi thalathi masaila, kusoma haya masaili matatu, wal amalu bihinna, na kuyafanyia kazi. Yale ya mwanzo yalikuwa ni manne, tumemaliza hapa. Muallif rahimahullah akaleta yengine matatu, akaleta yengine matatu. Tayyib, alula, jambo la kwanza la kufahamu, anna Allah khalaqana wa razaqana, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu na viumbe vyote, na Allah akaturuzuku. Ili jambo ambalo kila muislamu atakikana alisome na alitambue, anna Allah khalaqana, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba, wa razaqana, baada ya kutuumba Allah akaturuzuku, wa lam yatrukna hamalan, hamala, Allah akutuacha ovyo ovyo. Baada ya kutuumba na kuturuzuku hakututupilia Allah subhanahu wa ta'ala, bal arsala ilayna rasula, bali Allah ametutumia sisi mtume. Faman ata'ahu dakhala aljanna, atakayemtii huyo mtume ambaye ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo ataingia peponi. Waman aswahu, na yule atakayemuasi huyo mtume, dakhala an-nar, basi mtu huyo ataingia motoni. Sawa? Wadalilu qawluhu ta'ala, sawa, wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah aliposema, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, hakika sisi tumekutumieni mtume ili awe shahidi juu yenu. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kama tulivyomtumia fir'auni mtume. Namsha, fa'aswa fir'aunu ar-rasul, fir'auni akamuasi mtume. Allah anasema fa'akhadhnahu akhdhan wabila, tukamchukua mchukuo mkali, mchukuo wa kumwangamiza fir'auni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametutumia sisi mtume kama alivyomtumia fir'auni mtume. Mtume gani ambaye ametumilizwa kwa fir'auni? Musa. Naam. Kwa jambo hili lazima kila mtu alitambue ya kwamba Allah ametuumba na akafanya nini? Na akaturuzuku, na hakutuacha hivyo hivyo ovyo ovyo, bali Allah akatutumia mtume. Yule atakayemtii mtume aingie pekuni, na yule atakayemuasi mtume aingie wapi? Motoni. Na ndio maana mtume akasema kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote wataingia pekuni, illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakataa kuingia pekuni peke yake. Masahaba waliposikia hilo jambo wakashtuka, waman yaaba ya Rasulullah, hivi ni nani ambaye anaweza kaambiwa ingia peponi akakatae mtume wa Allah? Mtume akasema man atwaani dakhala aljanna, atakayenitii mimi ataingia peponi, waman aswani, na yule atakayeniasi mimi faqad aba, atakuwa amekataa kuingia peponi. Kwa hiyo mtu anapotaka kuingia peponi lazima afanye amtii mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume na wale watoa njita wana watoa Qur'an wanakataa hadithi za mtume au anatoa kwa mtume sallam, bal Qur'ani yenyewe nafani na tuamrisha tumfuate mtume, wama ataakumur rasul fakhudhuhu, Mtume Allah anasema kile ambacho mtume amekuleteeni kichukueni. Kipi ambacho mtume ameleta? Ni Qur'ani. Qur'ani imetoka kwa Allah. Hichi sasa cha mtume ameleta ni kipi? Ni maneno yake. Wa ma nahakum anhu fantahu, na kile ambacho mtume amekukatazeni kiacheni. Hichi ambacho mtume amekikataza kitoa wapi? Atakataza kwa si maneno. Akikataza jambo si maneno. Hichi kitu ambacho mtume amekataza lazima utakikuta ndani ya hadithi. Afu mtu akwambia sisi ni watu wa Qur'an, hatukubali hadithi. Huyu mtu anafanana kama yeye mwenyewe si mtu wa Qur'an, kwa sababu Qur'an haitambui. Au ukileta ukileta kauli ya wanazuoni na kwambia la si ni watu wa Qur'an, lakini Allah anasema je kuswana wanazuoni, bal huwa ayatun bayyinat, bal Qur'an ni aya ambazo ziko wazi kwa kina nani? Fi suduri alladhina utul ilma, katika vifua vya wale ambao wamepewa elimu, wanazuoni. Afu mtu akwambia ati atayakuliza wanazuoni. Allah atutumie kwa wanazuoni. Wewe tukataze kuwaendea. Yarfa'in Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah amewainua wale ambao waliamini miongoni mwenu na wale ambao wamepewa elimu daraja. Kwa wanazuoni kuna daraja ambao wamepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tuwafuate katika yale mambo ambayo yako sambamba na Qur'an na Sunna. Tayyib. Kwa athania مساله الثانيه الامام المجدد قسم ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في نعم شيخ نعم ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته الله سبحانه وتعالى هاريذي كشريكيشوا pamoja na yeye yoyote katika ibada yake. Bimana Allah aridhi yeyote amshirikishe Allah na mtu mwingine au na kitu kingine katika ibada. La malakun muqarrabu, si malaika mwema mwenye kutukurubisha kwa Allah aliyokuwa karibu ya Allah, eh? Wala nabiyun mursal, wala mtume aliyetumilizwa. Kwa hiyo haijuzu mtu kumshirikisha Allah. Aba al-Imam al-Mujaddid rahimahullah kataja malaika na nani? Na mtume. Kwa sababu gani? Kwa sababu wenye ndoa tu wenye daraja, ndo jumbe wenye daraja kubwa mbele ya Allah. Sawa. Kwa hiyo Allah aridhii mtu amshirikishe na yeyote, sawa iwe ni malaika wala mitume. Kile leo watu watufanye shirki, ima kubwa au ndogo. Shirki kubwa watu tunaifanya nini? Mtu anapopata na matatizo anamwendea mpiga ramli au munajim, mtu mwenye kutumia elimu ya nyota. Mtu anasema man ata arrafa au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yeyote atakayemwendea mfumo au mpiga ramli ukamuliza mambo yako akakwambia ni kadha wa kadha wa kadha, na wewe ukakubali, mtu anasema mtu huyo anakuwa amekufuru yote aliyokujana mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ni wangapi leo wanaenda kuwaganga wapiga ramli? Wengi. Ni wangapi ambao wanaswali na maelezi? Wapo wengi. Kwa Allah apendi ashirikishwe na yeyote katika viumbe wake, sawa awe ni malaika au mtume. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah aliposema wa anna almasajida lillah, na kwa hakika misikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, na wala usimuombe pamoja na Allah yeyote, muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu shirki ni sababu ya mtu kutokuingia peponi. Allah anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah hamsamehe yule mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika, lakini Allah anasamehe kinyume na shirki ni maisha kwa yule mtakaye. Kwa mtu anaweza akafa na dhambi ya zina, au mtu akafa na dhambi ya kunywa pombe, lakini Muislamu hajafanya shirki, anaswali sala tano, lakini anaswali sala tano kisha anazini, anakunywa pombe, lakini anapiga mswala, huyu Allah anaweza akamsamehe siku ya kiyama. Na hiyo itikadi ahlu sunna wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa wanasema sahibul kabira, mtu mwenye madhambi makubwa siku ya kiyama yuko tahta almashia, yuko chini ya utashi wa nani? Wa Allah. Allah akitaka tamsamia mwingize peponi bila adhabu, au Allah akitaka atamuingiza motoni adhibiwe sana madhambi yake kisha baadaye amtoe amuingize peponi. Ndio itikadi ahlu sunna. Kila muislamu ana swali kwa sababu madhehebu ya Ahmad asiye swali ni kafiri. Muislamu ambaye ana swali lakini akawa na madhambi kadha wa kadha wa kadha, hata kama atakuwa ni madhambi makubwa, akifa huyu siku ya kiyama atumhukumu sisi hapa duniani ngo ni mtoto motoni, alikufa ni mlevi, mlevi akiwa na swali shekhi. Kwa hiyo sisi atumhukumu hapa duniani, tunasema yule siku ya kiyama yuko chini ya utashi wa Allah. Allah akitaka atamsamia muingize peponi bila adhabu, na Allah akitaka atamuingiza kwanza motoni adhibiwe kisha baadaye akishadhibiwa yeye aje. Namshukuru Allah. Adhibiwe sana madhambi yake kisha baadaye apelekwe peponi, ndio itikadi ahlu sunna. Sawa? Lakini kinyume na itikadi ya makhawarij. Makhawarij wanakuambia sahibul kabira kafir. Mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri. Unywe pombe kwao ni kafiri makhawarij. Ndio maana wapenda sana kufundisha viongozi wa Kiislamu. Kiongozi wa Kiislamu anaruhusu watu kuona anaruhusu akina mama kutembeza gari. Kiongozi wa Kiislamu anafanya kadha, alimuitisha msanii fulani kupiga. Huu ni kafiri. Makhawarij namshi. Makhawarij kumkufurisha Muislamu wenzao ni vitu vya kawaida kwao. Makhawarij anakuambia mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri. Na akifa bila ya toba ataishi motoni milele. Ini itikadi ya nani? Ya makhawarij. Aya. Ama Mu'tazila wenyewe anakuambia mwenye kufanya madhambi makubwa hapa duniani yuko baina manzilataini. Yuko katika wakati. Si kafiri wala si Muislamu. Yaani mtu mwenye kufanya madhambi makubwa kwa makhawarij kwa Mu'tazila si kafiri wala Muislamu. Na akifa bila toba motoni milele. Lakini sisi ahlu sunna wal jamaa itikadi yetu ni kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa ni Muislamu. Akifa bila ya toba ya zile dhambi zake kubwa, basi huyu yuko chini ya utashi wa Allah. Akifa tutamswalia kama kawaida, mimi ndiye alikuwa na swali, tutamuosha, tumweke, tumswalie, tumzike kwenye kaburi ya Waislamu, kisha siku ya kiyama atakuwa chini ya utashi wa Allah. Allah akitaka atamuingiza peponi bila adhabu, na Allah akitaka atamwadhibu kadiri na madhambi yake kisha amtoe ampeleke wapi? Peponi. Hii ndio itikadi ahlu sunna wal jamaa kwa mtu mwenye kufa na madhambi makubwa bila ya toba. Tayib. Kwa hiyo Allah anasema Allah hasamee dhambi yoyo, asamee dhambi ya shirki ikiwa kama mtu atakufa na dhambi hiyo. Lakini mtu Allah anasamee dhambi zingine kinyume na shirki kwa yule amtakaye. Tayib. الثالثة مسألة تاتو ليتجع الإمام المجدد رحمه الله تعالى أكسيما أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. من يكم تي الله من يكم تي متوم من أن من أطاع الرسول kwa yule atakayemtii mtume, wa wahada Allah, na akampwekesha Allah katika ibada, kwa maana akamwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha, mtu kama huyo la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu, hayajuzu kwake kumpenda na kumnusuru, hayajuzu kwake kumpenda na kumnusuru yule ambaye anamfanyia uadui Allah na mtume wake. Walau kana aqrab qarib, ata kama atakuwa ni mtu wake wa karibu, madam anamfanyia uadui Allah na mtume, haijuzu yeye kumnusuru mtu kama huyo, haijuzu kwa kumpenda au kumnusuru. Kama ni mama yako mzazi wako, katika hili haijuzu kumpenda wala kumnusuru, lakini haki ya uzazi utafanya nini? Utayempa. Anakuja anamtukana Allah na mtume, mama anamtukana na mtume, kwa sababu wewe ni mama yangu tu au ni baba yangu, chukua haki yako kama utakula kama utafanya, lakini unafanya dhambi, kwa hilo mimi sikupendi. Unaona? Kwa hiyo hata kama huyu ni mzazi ambaye amekuzaa, ama mtu ambaye sio mzazi wako ambaye hana haki kwako kubwa, akimtukana Allah au akamfanyia adui Allah na mtume, inajuzu kumtenga. na mzazi kinachomwokoa nini? Haki ya uzazi peke yake. Kwa haijuzu kwa mtu kumpenda yoyote yule ambaye anayemtii mtume na akampotesha Allah katika ibada, haijuzu kuwapenda au haijuzu kumpenda na kumnusuru yule ambaye anayemfanyia uadui Allah na mtume wake, hata kama atakuwa ni mtu wake wa karibu. والدليل قوله تعالى انا دليل من قولك الله اللي بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. الله نسمع لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر هاوتوا بطا watu ambao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala wakaamini na siku ya mwisho, yuwaduna man hada Allah wa rasula, wanampenda yule ambaye anamfanyia uadui Allah na mtume wake. Hautomkuta muislamu akisawa sawa anayemwamini Allah na kaamini siku ya mwisho anampenda yule ambaye anamfanyia uadui Allah na mtume wake, walau kanu abaahum, hata kama watakuwa ni baba zao, madamu anamfanyia uadui Allah na mtume hawapendi. Kama kina Abu Lahab ambaye ni baba zake mdogo na mkubwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile mtume hakuwapenda kwa sababu ya wadui wengine wa ndugu zake kina Abu Jahal. Tayeb au abnaahum au watoto zao, madamu ni watoto zao wanamfanyia wadui Allah na mtume hawawapendi vile vile. Au ikhwanahum au ndugu zao au ashiratahum au nani wa jamaa zao. Allah anasema ulaika kataba fi qulubihimul iman, hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasajili katika nyoyo zao kuwa wana nini? Wana iman. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, bali Allah akawapulizia roho, yani nguvu za kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Wa yudkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anhar, na wataingia katika mabustani ya pepo ambayo inapita chini yake mito. خالدين فيها او وتعيش كتك pepo milele radiyallahu anhum wa radu an au Allah amewaridhia na wao akamridhia. Ulaika hizbullah, hao ndio kundi la Allah subhanahu wa ta'ala, wale wenye kuwachukia wenye kuwafanyia uadui Allah na mtume wake, hao ndio kundi la Allah. Kisha Allah anasema ala tanabaini inna hizballahi humul muflihun, kwa hakika kundi la Allah ndilo ambalo lilofaulu. Kundi la Allah. Kwa hiyo kwa yule ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho, haijuzu kwake kuwapenda wale ambao wanamfanyia Allah na mtume wake uadui, hata kama watakuwa ni watu wa karibu, haijuzu. Tayeb. Masala matatu yamemalizika, sio? Ya kwanza manne tumemaliza. Matatu ya pili tunafanya nini? Tumemaliza. Kisha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah akasema i'lam arshadaka Allah. I'lam arshadaka Allah li ta'atihi. Tambua Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze kunako tu'a yake. Sawa? Tazama mu'allif rahimahullah katika ile sala yake. Ukisoma mwanzo mpaka mwisho ni dua kwa mwanafunzi. Dua kwa mwanafunzi. Na ndio maana kitabu chake hichi kikapata kabuli sana. Hutoona ahlu sunna sipokuwa nakifundisha kitabu hichi. Al-usulu thalatha. Bali ni kitabu katika vitabu vidogo vya aqida ambavyo Muislamu atakana visome. Tayyib. Anasema i'lam arshadaka Allah li ta'atihi. Tambua Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze kunako tu'a yake, anna al-hanifiyya, ha? Millata Ibrahim. Kuwa hanifiyya ni mila Ibrahim. Hanifia ni dini ambayo yuko mbali na shirki. Ndio maana Allah anasema ma kana Ibrahima yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Hanifa muslima. afla mtu kukwambia mimi ni ahlu sunna muislam, ah mmetoka wapi hivyo? Watu wanaweza kuwa waislamu lakini itikadi tofauti. Mtu anakuja na tashubha, sisi Allah ametuita waislamu, haijuzu ya ahlu sunna wala shia wala sunna. Sasa huyu mtu ambaye anazungumza hivi mbele za watu, sisi ni waislamu, haijuzu kujiita kuchagua madhehebu. Ukimuuliza wewe si muislamu, eh uko shia, ah ah, kwani uko nani? Atazani kama muislamu. Sasa ni kwa sunni al-hanifia ni jamu hanifia. Hanifia ni mufradi. Jamu yake hunafa. Hunafa. Sadin bayina ndio hii Allah msema hunafa. Hanifa maana nyingine hunafa. La adri lakini nadhani hunafa ndio jamu yake. Adhunnu lakini lazima mtaakid. Inshallah. Tutaki tizama futu takleta yuki ijayo inshallah. Tayyib. Kwa hiyo tizameni Allah alimwita Ibrahim nani? Walakin ma kana Ibrahimu yahudiya. Ibrahima akuwa Myahudi. Wala Nasraniya, wala hakuwa Mnaswara. Walakin lakini kana hanifa. Kwanza kwanza hanifa. Hanifa ni dini ambayo iko mbali na shirki. Tena Muslima, tena Muislamu, ilikuwa itoshi Allah kusema Muislamu. Lakini alitaka kumtofautisha na wengine. Hakuna waislamu ambao wanafanya shirki. Wapo mtu anajiita mimi muislamu lakini anafanya shirki. Sasa tofauti yao na huu ni ipi? Huu ni Hanafia. Wao katika dini ya Hanifia, sawa. Lakini muislamu, na ndio hivyo sisi waislamu. Waislamu tupo wengi lakini tuko makundi makundi. Kuna jamaatu tabligh, kuna ambao wao ni Mu'tazila, kuna Jahamia, kuna Qadaria, kuna Kadiani. Hao ni Waislamu lakini tutajitafautisha vipi sisi hao Waislamu? Tunarudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipomwambia masahaba zake, wasatafariqu ummati ala 73 firqa. Umma wangu utagawanyika makundi 73. Huyu Uislamu huyu mtu anasema utagawanyika makundi ngapi? 73. Kulluha fi an-nar illa wahida. Makundi yote yatakuwa moto isipokuwa ni moja. Wa hiya al-jamaa. Mtu anasema al-jamaa. Al-jamaa ni watu ambao wameshikamana katika haki. Hata kama atakuwa ni mmoja. Mtu yuko katika mji mzima. Jamaa sio wingi. La. Jamaa ni yule mtu aliyoshikamana na haki hata kama atakuwa umoja. Ndio maana Ibn Mas'ud akasema al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaa ni yule mtu ambaye ameshikamana na haki hata kama atakuwa peke yake. Wewe ni jamaa. Kwa mtume akasema kundi ambalo limeokoka nini? Al-jama'a. Sawa? Al-jama'a walioshikamana na haki. Katika riwaya nyingine alipoulizwa wa man hiya ya Rasulullah, ni kundi lipi hilo? Akasema ma ana alaihi wa ashabi, ni kundi ambalo litakuwa na yale ambayo niko nayo mimi leo na masahaba zangu. Katika hadithi nyingine mtume akasema wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi katika dini, ataona mambo mengi katika dini, watu wanazua kadha kadha. Mtume akasema mkiona yoyote hayo fa alaikum bi sunnati, ni juu yenu nyinyi kushikamana na sunna zangu. Kwa hiyo mwenye kushikamana na sunna ni nani? Aitwe nani? Ahlu sunna. Wale washikamana na sunna. Kwa katika hadithi mtume akasema mikono tofauti nyingi katika hii dini, shikamana na sunna zangu. Kwa mwenye kushikamana na sunna ni nani? Ahlu sunna. Katika hadithi nyingine tumeona nini? Kundi ambalo limeokoka aljamaa, wale washikamana na haki, ndio maana ahlu sunna wakawa ni watu wa sunna wale washikamana na haki, wakaitwa ahlu sunnati waljamaa. Kwa mtu anambia majina feki feki ambayo ametoka katika hadithi za Mtume sallam. Kwa sisi tunaposema tuko waislam ahlu sunna ni kwa sababu walioshikamana na sunna, walioshikamana na sunna za Mtume na wakakusanyika katika haki. Ndio maana ahlu sunna wenyewe hawakusanyika katika maslahi ya kidunia. Ahlu sunna wenyewe wanakusanyika, kinachowakusanya ni haki, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. shikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa pamoja na wala msitafautiani. Kamba ya Allah huwa alkitabu wa sunna. Kwa hiyo ahlu sunna wenyewe wanashikamana kunako kitabu na sunna. Mida adhana mene mene sasa zinaruka shekhi. Naam waislam. Kwa hiyo kujiita ahlu sunna ni jambo ambalo lipo katika sheria. Asije mtu akakudanganya ati kujiita ahlu sunna ni uzushi. La. Sawa? Ni jambo ambalo liko katika sheria katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaa huko napo fa alaykum bi sunnati. Kuna hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema anna al-hanifiyata millata Ibrahim. Hanifia ni mila ya Ibrahim. An ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din. Ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia dini yake. Bi maana uwe na ikhlas katika ibada. Kumtakasia Allah dini yake bila kumshirikisha na chochote. Wa bidhalika amara Allah jami'an nas. Na kwa ajili ya hilo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu wote. Wa khalaqahum laha, na akawaumba kwa ajili ya hilo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na wala sikuumba majini na wanadamu illa liya'budun, ili isipokuwa ni abudu ay liwahidun, ili wampokeshe Allah katika ibada. Mtu anaweza kuuliza kwa nini Allah kaanzia jini kabla ya mwanadamu? Kwa nini Allah kaanza wama khalaqtul jinna, wala sikuumba majini wal insa na wanadamu illa liya'budun, isipokuwa ni abudu? Kwa nini Allah ameanza kutaja majini kabla ya wanadamu? Nazama kwa mjibu waje. Kwa sababu majini yametangulia mbele ya mwanadamu. Mtume anasema kana til jinnu qabla adam bi alfi aamin. Majini yalikuwa hapa duniani kabla ya mwanadamu kwa miaka ngapi? 2000. Kwa maana jini wa kwanza kuumbiwa anamshinda Adam miaka ngapi? 2000. Kwa maana Allah aliumba majini wakaishi katika ulimwengu miaka 2000, wanaishi tu na zana na zana mpaka miaka 2000. Baada ya miaka 2000 sasa ndio Allah anamuumba nani? Adam. Na Mtume anasema kanatil jinnu qabla Adam bi alfi aami. Majini yalikuwa hapa duniani kabla ya mwanadamu kwa miaka 2000. Fa fasaqud dima, majini yakaanza kumwaga damu, yakaanza kuuana yao kwa wao. Fabaatha Allahu ilayhim jundan min almalaika, Allah akawatumia majini jeshi kutokana na malaika. Fataradduhu ila jazail albuhur, majini akakimbilia huko mabaharini. Ndo baadaye Allah akamuumba. Ndo Allah anasema katika sura Baqara, wa idh qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, akamwambia malaika mimi nataka kuumba katika hii ardhi kiongozi. Qalu, walisema je malaika, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfuku dima, ewe Allah unataka kuumba tena kiumbe ambacho kitafanya ufisadi hapa duniani na kumwaga damu? Kwa sababu gani? Wameona kiumbe cha kwanza ambaye ni jini, baada ya Allah kumuumba alifanya ufisadi hapa duniani akaanza kumwaga damu. So malaika hapa Allah alipomwambia kama hata kumuumba Adam na nyoka kaanza, unataka kuumba tena kingine kiumbe ambacho kitafanya nini? Kitamwaga damu. Kwa hiyo Allah kuanza kutaja jini ni kwa sababu majini yaliumbwa kabla ya nani? Ya mwanadamu. Tayyib. Wa maana ya'budun ay yuwahidun. Maana ya'budun maana yake nini? Wanipwekeshe. Yuwahidun wanipwekeshe kunako ibada. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Na jambo likubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ni tauhid. Jambo likubwa ambalo Allah ameamrisha nini? Tauhid. Awezu kama Muislam bila tauhid? Tauhid huwa ifradu Allah birububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid ni kumpokesha Allah katika rububiyya. Bi maana rububiyya manake ifradu Allah bi af'ali, kumpokesha Allah katika vitendo vyake. Kuwa Allah ndiye anayeumba peke yake, Allah ndiye anaruzuku peke yake, Allah ndiye anayepana uhai, Allah ndiye anayefisha. Ndio tauhidu rububiyya. Kwa kumpokesha Allah katika hilo na uluhia maana yake ifradullah bi af'ali al-ibada, ni kumpwekesha Allah katika ibada, bi maana aabudiwe Allah peke yake. Kila ibada tukayofanya ifanye kwa ajili ya Allah peke yake, uchinje kwa ajili ya Allah, uswali kwa ajili ya Allah, hiji kwa ajili ya Allah, toa kwa ajili ya Allah. Leo kuna watu wanatoa kwa sababu ya watu, mtu anapeleka chakula kwa watoto yatima au wagonjwa au sabuni au kilo cha mchele, anampiga mgonjwa wa picha kisha baadaye anataka kuposta, alhamdulillah tumefanya khairi bwana, dua zenu waislamu. Kwa hiyo anafanya riya katika hilo. Na Mtume wa sallam aliwaambia masahaba zake, jambo likubwa ambalo mimi nakuogopieni sana ni shirki ndogo, mtu kusimama na kufanya ibada ili watu wamuone. Kwa hiyo mtu anampa mgonjwa ajishike yeye mwenyewe, na ungekuwa ndio anaumwa sasa. Afu akaja watu kumuona kwa mpiga picha kwa mtandao wa Facebook, amelala kitanda fulani huyu tulimpa mashallah, angesikia furaha? Hawezi. Kwa watu wafanye ibada kwa ajili ya Allah, si kwa sababu ya watu wa kusifu. Siku ya kiyama usijikute umekosa malipo mbele ya Allah. Sawa? Kwa tauhid al-uluhiyya ni kumpokesha Allah katika ibada. Wa tauhid asma'i au wa tauhid al-asma'i was-sifat ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyojisifu nafsi yake na kama alivyosifiwa na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, bila kubadili wala kumfananisha na kiumbe wala kujalia sifa za Allah namna wala kuzikanusha. Bi maana kama Allah ametaja katika Qur'an yuko na mikono, msifu hivyo hivyo ana mikono, lakini mikono yake ifanane mikono ya viumbe. Allah mikono yake hatujui namna gisi ilivyo. Sawa? Kama Allah mtume ametaja katika hadithi kuwa Allah yuko na mguu, na wewe sema kuwa Allah yuko na miguu, lakini miguu ya Allah laisa kamithlihi shay, Allah hafanani na yote katika viumbe. Allah anaona, Allah anasikia, lakini hafanani na viumbe wake. Anasikia vipi? Hatujui. Allah amestawi juu ya arshi yake, amestawi vipi? Sisi hatujui, anajua Allah peke yake. Kwa hiyo namsifu Allah kama alivyojisifu mwenyewe na kama alivyosifiwa na nani? Na mtume wake. Hii ndio tauhid, kumpokesha Allah katika rububia, katika uluhia na asmai wa sifat. Kwa jambo la kwanza ambalo au jambo likubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ni tauhid, wa huwa ifradullah bil ibada, na hapo ni kumpokesha Allah katika ibada. Wa a'zamu ma naha anhu shirk, na jambo likubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ni shirki. Wa huwa da'watu ghairihi ma'a, ni kumwabudu kinyume na Allah pamoja na yeye. Hata kale kaya riziki unavaa, unaenda katika mambo yako, kale unakaabudu unajua. Japokuwa una swali lakini na kale vile vile unakaabudu, lakini kwa sababu unasema hii ni sababu tu akina yaruzuku ni Allah, hiyo inakuwa ni shirki ndogo. Lakini unaposema kwa hii riziki ndio inafanya mambo yote, hii ni shirki kubwa. Kuna mtu ambaye anavaa riziki anasema bila hii riziki wallahi singekuwa hivi. Wana kwa mifaa shiriki kubwa. Na mwingine anapovaa eridhi anasema hii eridhi mimi naivaa lakini namtegemea Allah, ama hii ni sababu tu ya kurejesha baadhi ya mambo. Huyo anakuwa amefaa shiriki ndogo. Wal afdal kwa nini? Kuacha mtu amtegemee Allah peke yake. Tayyib. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, na muabudu Allah na wala msimshirikishi na yeyote au na chochote. Fanya ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kufanya shirki. Sawa? Tayyib. Kisha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah baada kumaliza atu liyazungumza misingi au ايه مساله معنه اكاانديكا الامام المجدد رحمه الله اكاسما فاذا قيل لك unapoulizwa sasa mal usul athlathah allati yajibu ala alinsani ma'rifatuha, ni ipi misingi mitatu ambayo mwanadamu ni lazima kwake kuifahamu na kuitambua. Unapoulizwa ni ipi misingi mitatu ambayo mwanadamu ni lazima kwake kuitambua, faqul, al-Imam Mujaddid anasema basi ukiulizwa hivyo sema ma'rifatul 'abdi rabbahu, ni mja kumjua mola wake, wa dinahu, na aijue dini yake, ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نامتمبو متموكي محمد صلى الله عليه وسلم اني مambo matatu hii ni misingi mitatu ambayo ni lazima kila muislamu aitambue kwa sababu haya ndo masuala ambayo muislamu ataulizwa ndani ya kaburi utaulizwa ni man rabbuka man nabiyuka ma dinuka vitu vitatu kaburini sio mengi hapo mzee kwambia fanya mtihani hapo man rabbuka utajibu dakika moja sekunde tu lakini kaburini litakuwa lizito kwa yule mtu ambaye hakutaka kulisoma hapa duniani. Kwa hiyo ni misingi mitatu ambayo mtu anatakikana ajue. Amtambue Mola wake, amtambue mtume wake na aitambue dini ya Uislamu ili kaburini uwe na wepesi wa kujibu masala hayo. Lakini ma'al asaf Waislamu wote kumjua mtume ni jina tu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wengine akitajwa mtume shekhe anamsalia mpaka watu wengine wanasikia. Nani? Kumsalia mtume jambo lizuri na anapata thawabu mtu kumsalia mtume. Lakini itaishia kumswalia bila kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima mtu amsome mtume na mtambue. Ukimtambua mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno aliyozungumza itakuwa ni vigumu kwako kuzua katika hii dini. Itakuwa ni vigumu kuzua katika hii dini. Tayib. الاصل الاول msingi wa kwanza kabisa katika hiyo msingi maarifa tu rabbi ni kumtambua mola allah subhanahu wa ta'ala mtu amtambue allah subhanahu wa ta'ala fa idha qila laka unapoambiwa man rabbuka ni nani mola wako eh fa qul rabbi allah mola basi sema mola wangu ni allah alladhi rabbani ayi ye Allah ambaye yeye ndo anaendesha mambo yangu yote. Neno Rabbu ni mudabbir eh? Yani anaendesha mambo yote. Alladhi rabbani ambaye anaendesha mambo yangu yote hapo ulimwengu ndo Allah. Unapoulizwa ni nani mola wako, sema mola wangu ni Allah alladhi rabbani ambaye anaendesha mambo yangu yote hapa duniani. ورب جميع العالمين نا اكايندشا مambo ya walimwengu wote binaamihi kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa maabudi na Allah ndiye mwenye naabudu peke yake laisa li maabudun siwa sina mwingine ninayemwabudu kinyume na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndoko mtambua Allah sio tu kusema Allah Allah la kana vama sufi eti kuna sema Allah ajaskia watu afaki kupata dalili ya hilo. Allah anamwambia alimwambia Musa innani ana Allah la ilaha illa hu eti ndo dalili ya hu aliposema la ilaha illa hu hiyo huwa ni dhamiru yaudu ila man ana aliposema ana Allah mimi ndo Allah la ilaha illa hu hii ni dhamiri inarudi kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utasema tu hu hii dhamiri inarudi kwa nani au Allah anaabudiwa kwa jina la mufraditi Allah la Allah abudiwi hivyo ameleta pale ya rahmani rahamni non ya sattar usturni mtu anamwomba Allah hivyo akisema mtu akaye hu utasema kama ni mumba ziko msikitini shekhi mwingine Allah afu mtu atakulitetea hilo na msaliambiwa la ilaha illa hu na utu msikitini na mshekhe ametoa kabisa dalili ya hu kwa ile hu ni dhamiri imerudi kwa Allah. Sasa unaposema dhamiri peke yake ndo Allah la sawa. Kwa hiyo kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, unapoulizwa ni nani mola wako, sema rabbi Allah, mola wangu ni Allah, alladhi rabbani, ambaye anaendesha mambo yangu yote, wa rabba jamia alalamin, na anaendesha mambo ya walimwengu wote, biniamihi, kwa neema zake, wa huwa maabudi, na yeye Allah ndiye ambaye namuabudu mimi, laisa li maabudun siwa, sina muabudiwa kinyume na nani, na Allah. سمعبدو يوتك نيومنا الله سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى ندليل يايلو نقول ياك الله لبسيما الحمد لله رب العالمين أي الثناء كل لله صفة زوتك مليف زوت نزاك الله سبحانه وتعالى مولا ووالي موينغو سوا wa kullu man siwa Allah alam, na kila kisichokuwa Allah ni kilimwengu. Sawa, kila kisichokuwa sisi wote hapa, kila ambacho sio Allah subhanahu wa ta'ala ni kilimwengu. Sawa, ni malaika awe mtume awe mwanadamu, kila ambacho sio Allah ni nini? Ni kilimwengu. Sawa, wa ana wahidu min dhalika al-alam. Sheikh anasema na mimi ni mmoja katika hao walimwengu. Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, afa usimtambua Imam al-Mujaddid, wanamtukana usiku na mchana na kuwaita ahlus sunna kwa ni mawahabi. Lakini lau angelimtambua Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, ama hao watu ambao wanakuambia nyinyi mawahabi, mwambie niletee itikadi moja ya kiwahabi ambayo iko kinyume na itikadi ya Qur'an na Sunna, moja tu. Bali Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, baada ya kutuhumiwa sana, akaandika risala ndogo ambayo ni risala kwa watu wa Ahlul Qaswim. Aliwaandikia watu wa Qaswim, akataja akida yake yote Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Na katika hizi mtuni kimo kitabu chake, akataja itikadi yake, akawatumia watu wa Qaswim barua, itikadi yangu ni kadha wa kadha wa kadha wa kadha mpaka mwisho. Lakini mpaka leo Al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, mpaka leo anatuhumiwa na baadhi ya watu wasiomtambua. Sasa wewe unakuita Wahhabi, mwambie nipe itikadi moja ya kiwahabi ambayo imekhalifu itikadi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wewe kama atakupa, hatakupa. Gosheka anasema kila ambacho kiko hapa ulimwenguni, kila ambaye sio Allah subhanahu wa ta'ala ni kilimwengu, na mimi ni mmoja katika hao walimwengu. Sawa? طيب فاذا قيل لك بما عرفت ربك, unapoambiwa sasa umemtambua vipi Mola wako? Mola wako unamtambua vipi? Unamjua vipi Mola wako? Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah anasema faqul bi ayatihi, namtambua Allah kwa aya zake, kwa alama zake. Sawa? Wa makhluqatihi, na vile vile namtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Unapotazama viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna viumbe vikubwa, ukivitizama vile bila shaka unamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi, na miongoni mwa aya zake, miongoni mwa alama zake, al-lailu wan nahar, usiku na mchana. Naam Sheikh, unapoona usiku ukaona mchana, gisi usiku unaingia unatoka, kunaingia mchana, usiku unaingia, hili tu hili litakufanya wewe umtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Namna gani anaendesha masiku? Usiku unaingia, tumekaa masaa usiku, baadaye jiza linaondoka, panakuja mchana. Mchana tunasinda katika mwangaza, mwangaza au nuru inaondoka, panakuja jiza la usiku. Hili tu linakufanya wewe kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Washamsu walqamar, vile vile katika aya zake ni nini? Jua na mwezi. Tutazama jua gisi ilivyo, gisi natoka kule mashariki na kwenda mpaka inazama, kesho tena inatoka kule na kwenda inazama. Unajiuliza, kuna mtu mwingine siku anajiuliza, hii jua inapitaga wapi kwa kurudi kule? Mbona tuionagi au inaendaga hivi, nafikiri chini ya udongo inarudi mpaka kule? Hiyo Allah ndo anayejua gisi anavyoendesha jua peke yake. Kwa hiyo ukiona hivi tu alama ya Allah subhanahu wa ta'ala, unamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile mwezi kanaanza kuchomoka kama siku tarehe moja na kaona gisi kanavyokuja mpaka inakuwa Badru. Wa tarehe 15 mwezi mkubwa. Baadaye unakwenda mpaka unazama. Sawa? Wa min makhluqatihi, na miongoni mwa viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala, as-samawati as-sab' wal ardhuna as-sab' wama fihinna wama bainahuma, ni ardhi mbingu saba na ardhi saba, na vile ambavyo viko ndani ya mbingu na ardhi, na vile ambavyo viko baina ya mbingu na ardhi. Mtu anapotazama mbingu sisi ilivyo, aina nguzo, leo tukitoa hizo nguzo hapa hama batia na lazima fanye yanguke. Lakini mtu anatazama kisi mbingu imeumbiwa, ukitazama kule hakuna nguzo ambayo inashika, wala huko hakuna nguzo ambayo inashika nini mbingu. Mtu akiona ili lazima ajue ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile kuna ardhi kisi ilivyo imetandikwa, watu wanatengeneza majumba yao makubwa makubwa, lakini iko pale pale izami. Mtu akisema hayo anaona nini? Ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر نميونغوني مو علامة زى الله سبحانه وتعالى نيوسيكو نمشانا نجوى نموزي ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر نوالا مسسجودي جوى ولا موزي usiabudu jua wala mwezi. Allah anasema wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, bali msujudie Allah ambaye kaviumba hivyo. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kama nyinyi mnamwabudu Allah peke yake, sujudieni Allah peke yake, usijudie jua wala mwezi. Lakini mpaka leo kuna watu ambao wanasujudia mwezi. Mtu anasujudia sanamu, Sheikh, sanamu ambalo amelitengeneza yeye, alienda kule ba tutengeneze sanamu, wakatengeneza akalinyanyua mwenyewe mpaka kanisani, kisha anaanza kuliabudu. Dole kama Uislamu ni wa Allah aliwapa Waislamu, Allah aliwapa akili, Sheikh. Mtu sanamu yake ambayo yeye ndio kaenda kutoa pesa kwa wale jamaa wa kutengeneza mambao, ewa tutengeneze sanamu. Tumetengeneza kanisa yetu huku tunataka sanamu. Wanamtengenezea sanamu katika mbao, wanaipaka na rangi na tumacho kila kitu. Njoo eba ingu itori ya mazeguhera, anaenda anainyanyua mwenyewe huyo, anaipandisha bajaji sanamu mpaka kanisani, wanatia pale, wanaweza kuyabudu ile sanamu. Na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika hilo. Nilikuwa nikienda na mamangu sasa mishele, wallahi namuona tunaenda pale, kile kibikia malaika kwa pale nje, mama anakipigia hivi na mimi nakapiga, eh. Lakini Allah katutoa huko, alhamdulillah. Naona. Japokuwa mamangu bado hajatoka, dua zenu inshallah. Naona. Kwa hiyo mtu anaabudu sanamu ambayo haitomnufaisha na chochote. Haitomnufaisha na chochote. Sawa. Kwa hiyo Allah anasema katika alama zake ni jua, katika alama zake ni usiku, mchana, jua, mwezi, na wala usisujudie jua wala mwezi, bali msujudie yule ambaye aliviumba, kama kweli yeye mnamwabudu Allah peke yake. Wa qawlu, na kauli yake Allah mtukufu aliposema inna rabbakum Allah, hakika mola wenu ni Allah, alladhi khalaqa samawati wal arda, Allah ambaye kaumba mbingu na ardhi, fi sittati ayyam, katika masiku masita, baada kuviumba hivyo, thumma stawa ala al arshi, kisha Allah akastawi juu ya arshi yake. Na hii ni dalili ya kuwa Allah amestawi juu ya arshi. Alistawi vipi? Yeye Allah anajua peke yake namna gani alivyostawi. Si atujui. Kwa itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa ni kuwa Allah yuko juu ya viumbe vyote, kastawi juu ya arshi yake. Alistawi, anastawi kuna kulingana na utukufu wake. Sisi atujui namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyostawi. Kwa hiyo kauli ya kusema ati Allah yuko kila sehemu, ah, haijuzu. Allah yuko kila mahali, wapi? Yuko hapa. Ukienda hapa leo chooni uko naye? La. Allah amestawi juu ya arshi yake, lakini elimu yake imeenea sehemu yote. Wewe unapotembea, Allah yuko juu ya arshi anakuona. Ndio itikadi Ahlusunnah wal Jamaa. Sawa? Tayyib. Kisha Allah anasema yughshil layla an-nahar. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anaondoa giza la usiku, analeta mwangaza wa mchana, na vile vile anaiondoa mwangaza wa mchana, analeta giza la usiku. Kisha Allah anasema yatlubuhu hathitha, na kimoja mwa vivi viwili kinakitafuta chenzake haraka. Usiku unapoondoka, mchana unaingia haraka, na mchana unapoondoka, usiku unaingia haraka. Bima usiku na mchana vinatafutana haraka. Hichi kikitoka kingine kimeingia. Kuna siku mtu asiona mchana umetoka, usiku kawa kuingia. Kutoka, mbona usiku umeingia jamani, umeenda wapi? La. Kwa inapotoka usiku, mchana unaingia direct. Mchana unapotoka usiku unafanya nini? Unaingia direct. Tayyib. Kisha Allah anasema washamsa walqamara wanujuma, na Allah subhanahu wa ta'ala akaumba jua, mwezi na nyota, musakharatin bi amrihi, vyote hivi vinanyenyekea amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru, Allah ndiye anamiliki uumbaji na amri. Hii ni dalili ya kuwa kalamullah si makhluq, kama unavyosema Jahamia kuwa alquran makhluq. Jahamia wanakuambia Qur'an ni kiumbe, sio maneno ya Allah. Na kauli hii wakaifuata maibadhi, bali katika wanauzoni wa maibadhi wanasema ikiwa utasema kwa, ikiwa kama hautoamini kuwa Qur'ani ni kiumbe, basi wewe si miongoni mwao. lakini tukadi lazima ibadhi kuambia tukamba a kwa sababu wewe ni ibadhi mfatakumbo. Soma vitabu vya mashehe wa kiibadhi. Wenyewe wanaitakiti kwa Qur'ani makhluq. Qur'ani ni kiumbe, lakini ahlu sunnah wal jamaa wanasema al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Qur'an ni maneno ya Allah na sio kiumbe. Na katika hii aya Allah anasema ala lahul khalqu. Allah ndiye anayemiliki uumbaji wal amru na kutoa amri. Si vitu vile tofauti. Uumbaji ni kitu kingine na kutoa amri kwa Allah ni kitu kingine. Kwa hiyo ni dalili kwa Qur'ani na kuumba ni vitu tofauti. Kwa Qur'ani ni maneno ya Allah aliyozungumza peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb. Na hawa watu wanapinga kwa Qur'ani kiume kwa sababu wenyewe katika dhidi yao wanaamini kuwa Allah azungumzi. Ndio maana katika ile aya Allah anaposema wakallama Allah Musa taklima, wenyewe akaibadilisha wakallama Allah Musa. Unajua katika Kiarabu unazuka badili fatha tu kabadilisha maana. Allah anasema wakallama Allah Musa. Allah akamzungumzisha Musa. Hapa Allah ndio fa'ilu, eh? Wenyewe wanabadili aya wanasema wakallama Allah. Wakamtia Allah kwa ndo maf'ulu bihi, Musa ndo akawa fa'ilu. Wenyewe nakwambia kuwa Musa ndo amemuongelesha Allah, lakini sio Allah ndo amemuongelesha Musa. Na itikadi hii imeanza na nani? Katika umati Muhammad itikadi hiyo imeanza na jamaa mmoja anaitwa Ja'd ibn Dirham. Ya kusema kwa Qur'ani ni kiumbe. Na huyu Ja'd ibn Dirham itikadi hiyo ameitoa kwa Labid. Labid ambaye aliyemroga mtume. Na huyu Labid hiyo itikadi ya kusema kwa Qur'ani ni kiumbe akaitoa kwa Wayahudi walikuwa nasema kwa Taurati nini? Ni kiumbe sio maneno ya Allah. Kwa hiyo Labidi ambaye ni Myahudi aliyemroga mtume akachukua itikadi hiyo akaiwapa mpaka wajukuu zake. Akaja bwana mmoja anaitwa Ja'd ibn Dirham, na vile vile akakuja na itikadi ya kusema kwa Qur'ani ni kiume sio maneno ya Allah. Wakati huo viongozi wa Uislamu waliokuwa na misimamo akambana Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham kabla ya kubanwa alikuwa amekutana na bwana mmoja anaitwa Jahm ibn Safwan Iraq huko. Walipokutana Jahm ibn Safwan akampa itikadi hiyo ya kwa Qur'ani ni kiumbe. Sasa kiongozi wa Uislamu alipombana Ja'd ibn Dirham akamwambia, ilikuwa ni siku ya laidi, kiongozi wa Uislamu amekaa hapa anatoa hutuba ya laidi, ilikuwa laidi ya kuchinja. Kiongozi wa Uislamu anatoa hutuba ya laidi, Ja'd alifungwa yuko hapa mbele yake. Tizani sasa viongozi wa Kiislamu walikuwa wapendi bid'a. Alipomaliza kutoa hutuba ya laidi akawaelekea Waislamu akatoa hutuba, akatoa hutuba. Baada ya hutuba anamwambia ya ayyuhal mu'minun, enyi waumini, dhahu dhabaihahum au dhabaihakum, chinjeni vichinjo vyenu, chinjeni vichinjo vyenu, fa inni mudahhi bi Ja'd ibn Dirham, mimi namchinja Ja'd ibn Dirham. Kiongozi wa Islamu akashuka kwenye mimbar akamkamata Ja'd akamchinja kwa sababu ya itikadi mbovu ya kuwa amesema kwa Qur'an ni kiume. Baada ya hapo akamwachia virisi hivi nani? Jahm ibn Safwan. Na huyu Jahm ndo ambaye amejulikana zaidi kuliko nani? Ja'd ibn Dirham. Huyu bwana Jahm ibn Safwan yeye vile vile akakuwa na itikadi hiyo. Mpaka leo watu wanaitwa Jahamia kumnasibisha huyu jamaa. Huyu sasa akatia njama na mwenzake wampindue kiongozi wa Uislamu ili wachukue sehemu ile. Wakaamrisha watu kufanya maandamano, kwa sababu maandamano sio katika Uislamu. Maandamano sio katika Uislamu, wala katika Uislamu hakuna maandamano ya kheri. Hakuna dini ya Uislamu ambayo inaruhusu maandamano, kwa sababu maandamano madhara yake ni makubwa kuliko manufaa. Watu zamani waliofanya maandamano miaka iliyopita walifaulu? Faulu. Wengine wao, wengine wamekimbia, wamerudi. Haya, hakuna maandamano ya kheri. Sauti jamaa akaandaa maandamano na wenzake Ujamu ibn Safwan ili wampindue kiongozi wa Islamu. Kiongozi wa Islamu akamtafuta bwana huyu akambania pembeni ya bahari. Alimwambia nini? Mimi sikuui wewe eti kwa sababu umetaka kunipindua. Uongozi ni mambo ya dunia, lakini mimi ninakuua wewe kwa sababu umesema kuwa Allah hakumsemeza Musa na kuwa Allah hakumfanya Ibrahima kuwa ni kipenzi wake. Akafika nafanya nini? Anamuua. Na hii itikadi wakaendelea kuwa nayo wakachukua mpaka leo maibadhi wanaitikadi ya kwa Qur'ani ni kiumbe wala si maneno ya Allah. Tayyib. Kwa hiyo Allah anasema lahul khalq wal amr. Allah ndiye ambaye anamiliki uumbaji na kutoa amri. Tabarakallahu rabbul alamin, na ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala mola wa walimwengu. Insha Allah katika wiki itakayokuja tutaendelea sehemu ambayo tunafikia wa rabbu, tujue nini maana ya rabbu ili kuendelea darasa letu ili insha Allah ta'ala. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabi wa sunna hatta nalqahu wa waradina anna. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, rasuluka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum.